Tahaksid teie ühes reas kõik. Teie silmades peegeldub tühjus. See pole mitte midagi väär. Oma peaga ei oska ne mõelda. See pole mitte midagi väär. Ammu on ette kõik teada. Aga see et ükskord peab tulema lõpp. Seda ei oota ne kaua. Ja põrmuks saab teie või. Ehitama mingit ühiskonda, te üldse pole võimelised. Kaosele tee on mu kindel, valmistute suremiseks. Teie silmades peegeldub tühjus, te pole mitte midagi väär. Oma peaga ei oska te mõelda, te pole tõesti midagi väär. Teie silmades peegeldub tühjus, te pole mitte midagi väär. Oma peaga ei oska te mõelda, te pole tõesti midagi väär. Oma peaga ei oska te mõelda, te pole tõesti midagi väär.